او دې د دغه خبرو د وجنا په دایره د کفر او د بيدینۍ کې وردن نکی او مرتد کیږي. یو په دغه خبرو کې چې انسان په اسلام او د ایمان د دایره نوځي او د کفر په دایره کې وردن نکی هغه به عزتی دا بد ردی دی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا او دا حکم یواز زمونږ د خوب پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم نه لې چاچی د دین علاوه دی او بل نبی به حرمتیو کا سپکاوه او کو zarar او رسولو بے حرمتیو کا کنزلیو کے نو دغا سڑے پا دائرے دے اسلام کے نپاتی کیلی بلکہ دے دا کفر پا دائرہ کے وردن نشو. گرد ایمان پا نخو کی و نخ دام دا او ماشاءاللہ دا د کلن چې الله خپل حبیب دنیا ترا لېګلې نو ټول دنیا دا ګوري چې د دې کلمې والو په زړونو کې الله د نبی علیہ السلام یو عظمت او احترام ښه دا د ځان نصیوا ده دا د اولاد او د ټول جهان نصیوا ده. دا کفار یو پدی حیران دي چرمون په دې مسلمانانو څومره خواري او مهنتو کو خود دې د زړونو نه د خپل حبيب مینا محبت بار کېږي نا دیو جن د الله د حبيب د مینا عزت احترام دا زموږ د ایمان حصہ دا او زربر د الله د حبيب بي زدي ايله تکلیف رسول لای پشان کې ګستاخي کول دا د شر کفر او د بي ديني تخلاص. دا مضمون کوم ذکر کو نو سورزه په پیولږي چې قران کې څومره آیاتونه دي چې الله مون منکري او چې ګره خبردار زما حبيب ته تکلیف نه رسوي په هر وجه چې تا زغورې دی بچول تا زوای د بجلی دی تارونو چاته ویلی ندی چې ما ته وګوتې نه راړې خوروغ سړې وګوتې نه وړي او بچی ته وی غره خیال کوا ک جوان سره جوان دی پکارې نو د بجلی تار لګوتې ور لړې نو که حاکم دې کرعیت ته صبرشی امت مسلمه دې دا ارچا ایمان د دې سره تړلې دی چې د الله د حبیب تعظیم به احترام به عزت به او کچا د دایرې نه لغون ته بار شو نو د بجلی تار تدا شي کېږي چې غټ کړي ګوته ورډ نو هغه نه شي او که یو فقیر ګوته ورډ نو هغه دې شي. ما دې مناسبت سره د سوره احزاب یو آیات لستو رب کریم په جلالی شان کې وای و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. خبردار شی بندگانو دا خبره ګوره تاسو سره درست او مناسبه نه ده چې دا الله رسول ته تکلیف ورسوي خو هغه تکلیف په اړه وجوي ندی مناسب تاسو لرا چتا سو تکلیف اور اسوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا انذر تدا خبر روا دا چدا غین پس د امیشا میشا چید دنیا نه لاړل وفات شول د دې بیبیانو سره تاسو نکاح نشئ کولای تاسو مه دی وی ان ذالکم کان عند الله عظیما ویدا خبر د الله په نس غره ډېر لوی ده څومره لوی ده د ریوالی پته الله تعالی چې د الله حبیب د دنیا ته لاړ شي او دا غری نه پس د دې د بیوی سره څوک نکاح کوي اے په امته حرام کا چې دا الله د حبيب د بيبيانو سره چې دا د امت روحاني مين دي دي ور سره نکاو کی داولي ویل ان ذالک یوزیه دا پیغمبر له تکلیف رسای او نبی ته تکلیف رسول څه شي دا کفر دی دا زموږ دین اسلام دې کدا سی او بد نصیب او بدبخت را پاسه اوغه پیغمبر له تکلیف رسول نو دا سزا دا الله او دا رسول په قانون کې سزا اے پیغمبر عالم الغیب دی دا نبی علیہ السلام یو ام ولدا وا سوا ام ولدا ام ولدا غوینځه دوی چې د وینځه نه بچی پیدا شي هغه ته ام ولدا وای نو بعضی منافقانو خبره خورکا او بدنامی ولګولا مسلم شریف حدیث کے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اذهب فضرب عنقه علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام و ایلار شاہ دا سنے جیدے کمزے اومن تو بس بل تپوس مکوا خدا سر دے پتورا ہوا چا پلے تلر اور سے اصل کې د خبرې حقیقت رسو بل سره خو باز خلکو دا خبره مشهور کړي وا فاتاه علی رضی الله عنه ورثرا او دغه سړي دغه وخت کې غسل کول نالی رضی اللہ عنہ ور تاوازو کی اخرج اروت فنا ولیده لس لاس لیک لکنیو فاذا هو مجبوب ليس له ذکر فكف علی رضی اللہ عنہ ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذکر اسړې چې لاس نولی وې کته نو د اغه د سر آله د تناسل کټوا په دې خبره باندې ناوې قربان دا خلکو تهمت لګولې او د خو د سر آله د تناسل نشته پیغمبر عالم الغیب نو خو چې خبره راورسي د سحو کوي وکړو ځکه په دې خبره چاله تکلیف رسېدلې و جناب نبی کریم علیه السلام تا حکم دا غد سر والو کړو اگر چې هغه بچ پسو مسلم شریف حدیث ته چوي کتو فئن وی قربان انه لمجبوب مجبوب هغه چاته وای چې دا غد نسل او تناسل آله د سر کټشي دي دې کې الله حبيب د زنا حد نو کو چې سل دوري وایا راځي کا د شټوالو حکم کړه د پیغمبر تکلیف بارکه د شریعت سو حکم ده د شټوالو حکم ده دا چې مونږ چې سلور گواهان راولته یا وګوره چې اقرار وکای کنه د خبرو ته مو سوچته کنه د زنا په معامله کې قانون شرعي نو سلور گواهان بر دلته نه گواه مطلب کړي نه دا شویری چې اقرار مطالبه ته وکا خو ویل دي اذهب فضرب عنقه ځکه دې سره دا الله د حبيب د ذات مبارک ته تعلق ده الله د حبيب د معامله مبارک دې د ذات سره چې یو خبره تعلق ده هغه کې بس گواهان او اقرار کړي دیو جن دین اسلام مونږ او تاسو ته دا وایي ويه یو يهودي وا ما حديث د ابو داود شریف تاسو روان دی وایي او دا حدیث امام احمد رحمه الله ذکر کړی یو یهودیه زنانه وا کان تشم النبی صلی الله علیه وسلم دی یهودنی زنانه بر رسول الله تک کنزل کولی وتقع فیه او دای دی عزت بارک بواکی کیدا نیو شری خفیقا پیږه په خبر با بس مرای نیولی او خفیقا پرستو دا حدیث تفصیلا ذکر کو فاتول رسول الله صلی الله علیه وسلم دمها ادته قاضی مازی او قانون او پیغمبر ته نه پیش کړی چې مقدمه په اوچاله او که سوچ مونږ نه بس به یو سړی خفیکا رسول الله علیه چې پته ولګی دا وی بس دې وی دې بیکار چې وی دې بیکار جناب دې کریم دې څخه داغه د خلوی نه دا الله رسول تک انزل او بدر دراوته درنګ یو حدیث کې دا مضمون دا سراغله بعض علماء لیکلي چې دا یو حدیث دی اباز دې دینا دو حدیثونه جوړ کړی بازی تی دو حدیثو نا جوڑ کری ابا دیوئی چند آیا و حدیث تی بعد علماء کرامو دین سکری دو حدیثی جوڑ کری گرد دی یہودی یا یهودی زنان وینی د دی وجن بیکار کی چیز تپوس بیلی دا یهود زمیینو زمی کافر آغا چالوی دی کافر و اقسام دی سو اقسامی دی سلور کسمو نیدی یو تا حربی وی چی اغا دا مسلمان سر میدان تروت جنگ کری دارنگی بلتا مستامن وی امن حاصل کړي او د تجارت یا په نور نیت باندې دار اسلام تراغله یو معاهد د غسر ساحت او یو زمي دي زمي هغه ته وي چې په دار اسلام کې اوسي او د اسلام د قانون مطابق ژوند کوي زموږ د علماو لیکلي چې کم کافر په دار اسلام کې اوسي او د الله د حبیب په شان کې د صحابیو کا د خپل ذمہ ماته کا نقض زاهد حقوق سیو کو د خپل وعده ماته کا د دې ذمیت د وجه نه د دوینه محفوظ و ځکه کم کافر چې دار اسلام کې اوسي کې نه عبارت یې باز کسان په کې ودی د جمعه پر د داسه ناس کې نه من راغلی ته لکه نه بچي او اکثر پکې ودتا چې خلګې زه غوډو ته نه شې خبره شروع ده د پیغمبر علی السلام د عزت بارکه او جتا شو دی نووالو سره جوړې کای کنا تاسو لوا ما خبره داسې باندې کېږي ته مرور ده داسې وکړي ده له شوې د جمعې پرځ ده داسې ناس ته نه من راغلی بیا به خوب درځي نهى عن الحبوه يوم الجمعه د جمعې پرځ ده داسې ولې بیا کې نه تاره چاو نه کته دای ما نه کته ته صادر درګه تاسو ځان نه صادر تاو کړي نو اېدره وګورئ د داسې ناس ته نه د جمعې فرض د الله حبیب منع کړي اصل چې تاسو جمعه د راځي څه شی مزان کی تاریخ هلی اجه بیا داسې کوم کړي خو مزان څه کړي استړي کړي وایي بھائی تاسو جزان خستله کوي بیا راځي بھائی ایو ساده سره وی تبلیغ کې وته نو بوډا تبلیغ کړي رمو د پس راوته وغور سره ډېر کلمت طیبه یادول خپکی گئی ما ولنن کلمه من راځي داغه کلمه نو ورته د بو سبق نو ورته شپتا بیا کاله تی ناغولې زمون خوال ال رالې جټس پرمر دی اوس وځولو تاسو مل راځي کنه جزان مخبره برکړي دلتا پکاردا یو سړی د مګیر راشي بازی خلقو گردم را مونگو پا دی علتنا چی لانو را غلی نو یو کس مالا بویز د جمعی د تکرین د پارمخ که خوب کو او په دې نیت ډوډۍ نو خرم چې سړی موړ شي د لخوب ورسي یو سړی چې دومره اهتمام کوي نو خبره به دا غړې د کوزي کنه به کوزي په دې نیت دې زه تقریر نمک یو ګټه خوب وکم ا ډوډۍ نو خرم چې خوب برازي بیا نو خبره شروع و د عظمت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دی په لګورای یو سړی په دار اسلام کې اوسېږي ذمہ دته وای نو د الله د موږ د فقه مسله دا وای موالهم کا موالنا و دماءهم کا دماءنا د دای مالونه زموږ د مسلمانانو غنته مال دي او د دای ویني د مسلمانانو غنته ویني دي د مسلمان ویني ته یو حرام دي د مسلمان مال باندې قبضه حرام ده یو هندو شپ په دار اسلام کې اوسېږي نو دا غ مال وینه به محفوظ وي بل طرف له حدیث کې راغلي من قتل نفسا معاهده بغیر حقها لم يرح رائحه الجنه چاچ یو دا سه نفس قتل کو چې غسر عهد او ذمه ده دې به جنت بوی نه محسوس شي خو دې ته کې ذمه او معاهد ته وجد الله د حبيب پشار کې ګستاخی کړي غسړي خپي کا رسول الله وي زره ویني انتکار دي ټول بیکار دي کافر به دی بل توشي خدا سي ونوشي کی چې هغه پیغمبر ته قرض لیکي وای شو په خبره باندې ګوره کوم مسلمان بي زديو کده مرتد شو څه شو کې یو مسلمان ته پیغمبر پشار کې ګستاخی او بي زديو کده څه شو دائره د اسلام نو وو ته مرتد ده او که یو کافر ده په دار اسلام کې او د سراحت ده چې ستا د وینو د مال به اسلامي حکومت حفاظت کوي خو کده د پیغمبر بی عزتی او کده د وعده د عهد توړ توړ حکومت کو په دواړو صورتونو کې دا به قتلول شي دا وسکول شي دا به قتلول شي دا د شریعت مسلمه حکم دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ نه دا حدیث دا سراغله و یوړون صحابی او د ام ولدا وا ام ولدا خو مو شو پیژند کنه بای چا چا او پیژند و د به شو پیژنی بای ام ولدا غوین زله وای په خوا به وین یو شو وین لیستا چې د مالک بداغه نه بچی پیدا شو نو دی یوړون صحابی او د ام ولدا وا ناغی با نبی علیہ السلام تا کنزل کولی نا دو منی کا زکر دو وینزم و بچیم تی شویو خواغم منی که دانا وی رتلا خواغم منی که دانا نیو شپد شپون و آغی بیا پیغمبر تا کنزل شورو کی نو بس لون تا گوتو لدغا و رغی المغول تاسو ورته گینتری وای یو یو گینتری په پیجه نه دا سخ سخ قبرونه چې په کلی یو طرف شي ړوند تا ګوتو تا وراغه نه ول فوضعها فی بطنها وثک علیها فقتلها پس هغه باندې زور وکړو هغه خزه وجلا نو کله چې سبا شو نبی علیہ السلام ته ویل شو چې دغه شان غزنانه چا وجلا یو یو سړی دې تپوس کول دا چا کړی دا چا کړی نو دې کې لون دره غه بازار نه ټکې دوه د خلکو د پاسه قدمونه کې خو فقام الاعمى يتخطى الناس د خلکو د پاسه قدمونه کې خو او د الله د حبيب مخه تکې ناس تو فقال يا رسول الله انا صاحبها بن شان تپوس مکوا دا ما سنبال کړي بيګې په خبره باندې اړوند ورته سوې بل چانه تپوس مکو ویدا حضرت جی انا صاحب وها کان تشتی موکا و تا قعفی کا دی بتا سو ته قربان کن زده کوله استا سو په عزت کې بوا ما منی که خو منی کې تا نا ولی من ها ابراهیم بسم الله لوته می قربان هو جری دې دو بچی دی دی اکتا زو قتل د ملغلرو په شان خایسته دی و ما بچو ته نکتل ستای عزت په ما دومره ګرات دی دو بچی می تی دی او د ملغلو په شان خاسته دی خو ما هغې ته ونه کتل. فاخذت المغوال فوضعتها في بطنها واتقعت عليها حتى قتلتها. وی نور شنو هو گنتری وی راوا غستا او داغه 13 طرف نو ولدی خېټه کی خو زور می پیو کو او خمه په سود کو می وجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اشهدوا ان دمها حضر. وی خلکو گواشه د دې مینه بیکاره د دې دې مینه بس او تپوس لیکای خبره ته خیال نشو ورته دې کې هغه کوم خیال نو فیصله قاضی تم نظر اوري کروڑے دا ورته خپل فیصله کړي بیګي په خبره باندې سید العالمین وی الا اشهدوا ان دمها حضر. رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله. وی گواشه وینه صدا وینه د دې بیکار ادا. نو ګره دا الله هر شی ګره دی پر قران شریف کې الله وی قل ابالله ورسله کنتم تستهزئون. حبیب دای توایا چتا سود الله او د پیغمبرانو پور ټوکی کوي ارشه خود ټوک نه لري چا چې الله د رسول پورې مسخره او ټوکیو کې بس هغه د اسلام د دایره نه بار شو. یا غستاخیو کا سپک خبره او کا د الله د انبیاء علیه السلام بارکی دا هر نبی بی عزتی او بی حرمتی او دا سه خبره کول چې هغه ته په ضرر رسی. هغه سره دا وینه په دې حدر کې دا الله حبیب وی د دې وینه سره حدر دا بیکار دا او بد دې بس تپوس نشي کېږي د دې بس تپوس نشي کېږي. دا رنګ روایت صحیح هو کې راغلي دي. مدینه منوره کې اوس د دې يهودي غا قلا دیوارونو اثرات شدا چې لا سنل وی کې کنا دور غټ غټ دیوار دی. کله تاریخ هم د حاجان ورته مونږ بوزو دا کعبه بن اشرف يهوديو او دې ټول اتفاقی خبره ده. الله حبیب چې مدینه منوره ته راغې نو د يهودو سره معاهده وکړه. د يهودو سره سو کا معاهده وکړه. دا معاهده ته مخالفت وکړه او پټ پټ په مکه ته تلو. د مکه مشرکان له ویش ته تاسو لخرې تیار کړي په مدینه کې مزمر غره دا پیغمبر علیہ السلام به وجلو او دی به د مدینه منوره نه شړو لکه څنګه چې تاسو د مکه را شړلې. بل شیرونه به وي نبی به بل چاته منسوب کله او پاغه کې د الله د حبیب په عزت او به حرمتي به کولا. څه به کول وای شیرونه به وي او د الله د حبیب حج وکړ کولا. بخاری شریف کې راغلی متفقن علی حدیث کې دا اللہ حبیب یو ظلمی من لکعب ابن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. صحابہ دا سی چولے ناست وی سوک دے دے کعب ابن اشرف لبا سوک لارجی دخو اللہ و رسول تا تکلیف و رسول وی لئی بخبر آبان من لکعب ابن الاشرف دا کعب ابن اشرف دا پارا بسوکی فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد ابن مسلمہ. محمد ابن مسلمہ یو صحابی نے فقال انا یا رسول اللہ اتحب ان اقتله وی زبد آکارکم قربان فخلی جنی اللذی کم نمنا. قال نعم. قال فأذلی ان اقول شیئا. نوی دا غو غٹ سردار دے او پا قلا کے پٹ ناس دی او دور اڈالا پلے دا کزا سوام نوی اجازت را لو کئی بگئی پا خبروانے دا دا شریعت یو بلا مسئلہ دا یو غٹ کافر جی کابو کے خوصو ہو بوے کنا دا اللہ حبوب برت نظام ما در تروا کڑی کما بارا کسوے او کسوے خودن اخلاص کده زر تکلیف را رسول وی قربان سی اجازتو کا کتا سو پس سوا تعالی حبیبی قال قل وای جسره نده راغه دیکاب ابن اشرف توی ان هذا الرجل قدر اد صدقتا د پیغمبر علیه السلام ادا دا سړی نه دا عظیم رجل د نبی په ځای رجل لخص صحابي استعماله وی ته همو صدقه غواړي و عنانا شریکومغا فلما سمعه کله چې دی کعب ابن اشرف خبر واوري د دلې مخنور کو وی قسم په الله واره کتا صبح لاستری کی تاسو بس توبانه کی ان ندو صحابي ورته ان قد تبعناه الان ونكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يسير امره اي وی بشک مور پسوس روان شو دي نبي عليه السلام سي نوش بد غنو چتا سي پمن زلار کي پريزو وګورو چې سکي وسنګ راغلي اغل وي مولا بل کر زرا کي نو ګورو تم خطرناک سړي دي وي ما سشه برا سره غاڼه کي دي ردوی چې سړي خوخي نو دا ظالم ورته وي زنانا وي خزي برا سره غاڼه کوي په دې په دبر خو خطرناک سړي وو نا ورته وي ته دمر په عربو کې خيسته سړي نو موږ تا سره خزي څنګه غاڼه دا خو اے وي دا ولې دې نمبر کې دې چې خزي ني بچي برا سره غاڼه کوي نا ور صحابي ورته وي جوړا سبب زموږ بچو ته خلک په غور ور کوي چې په دومره اور بشو په دانو په خوراک کې غاڼه شي اصله حب در سره کیدو نو بس پدی راضی شو ور سره وعده وکا چې دې برازي سام سره نور صحابه کرام را وسته حدته आवाज وکوي روزا نو دې چې کور نه راوته د باز خلکو تجربې خو به منی کنه قالت له امراته اني لا اسمع صوتا كانه صوت تبع خاوند وی زما داوا سما باندې دا چې دې دې وینو نډک आवाज به دې په خبره باندې يهودي تخپل خزا وای وای اني لا اسمع صوتا کانه صوت دم داواز را باندې داسې لګی لکه د وینو نه چې دپی قال محمد ورزیعه ابو نائل ان الكريم لو دعي الى طعنه الليل العجاب وی ها مخازب زب نو تمرګری مخکې نه پوی کړی د جروت او ورته تاسو د خدای ژه خوشبويږي چې کمالدار غټ سره او مشکو انبر بیزان ته لګول نا ورته یو کنه ما سره نعم تحتی فلانا اعطر نساء العرب زما د نکاح د نام د فلانه زنانه د پټولو عربو کې لوی خوشبويدار ده نه ورته راکدا سر دې د بوې کم نو دې سر دې قابل نه اشرف نو بوی کو یو زبې بیا را د اجازهت کې وی او نو بس کله کې سر نه ونی وو په دې په خبره باندې وی وی اشاره او هغه نو نو ته وی وحی بس په دې طریقې باندې کعب ابن اشرف قتل کو د الله حبیب وی من لکعب ابن اشرف فانه قد آذى الله ورسوله شر رسول دې کعب ابن اشرف د پاره د خو الله او د الله رسول ته تکلیف رسوله نو محمد ابن مسلم را پاسی دو او د خپل حبیب نے د ادا او د تکلیف ازاله او فرمایلا تا زموږ دین دی دا زموږ اسلام دی دا زموږ دین دی دا حدیث چې تاسو اوریدو دا د متفق علی د بخاری او مسلم شریف حدیث دی په دې ترتیب باندې علما کرام سمرا حدیث ذکر کړی چره یو بدنصیب کرا پاس او دې د الله د حبیب د شان بارکه ګستاخیو کی نو ما تاسو ته وی مسله د اسلام سره که مسلمان دی نو دی په دې ګستاخی مرتد شو او بھائی او که یو کافر په اسلامی ملک اوسیږي د ذمہ ختم کا او که یو معاهد دی د عهد هغه ختم کو ماته کو دا عهد سکو هغه مات کو او ختم کو نو په دې ترتیب باندې زموږ دی علما او کرام ذکر کړی علی رضی اللہ عنہ یو قول علماء ذکر کرے دے وی من شب نبیاً قتلا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شب نبیاً قتلا ومن شب اصحابہ جلدا بعض روایات دا سراغلی من شب نبیاً فاقتلوہو ومن سب اصحابي فجلدوه چاچیو پیغمبر ته بد رد وی نو دا غ سزا سره قتل له چا که زما صحابو ته بد رد وی نا غب پدرو والے کیږي دا د حضرت علی رضی الله عنه قول له دین ادم معلوم شوا چې دا یوازې زموږ د پیغمبر خصوصیت چاچی دی یو پیغمبر به حرمتی وکا وګور دا خبرې دي چې د نواقض الاسلام وایي څورته وایي اسلام په ختمي دي دا په ارچا په جندل فرض دي دا ګورو په جنې زموږ د بازي عوام د سي کنه دا همن د اسلام د ماشاالله نو بازي دا څنګه نه په هدي چې دوی ته کنځلې کوي نو د مذهب کنځلې کوي کله مو دی ورې دي وایي شا مذهب دا څه دا څه کوم دې په یو کنځله کافر شو د اسلام د دایره نه ووته خزه په طلاق شو په دوانه په کې په پرواز ځکه چې سره کافر شي نو نکام ختم شي او که قانون شرعي نو دی بیا توبه او باسي او که توبه ویل څه نو سبې د سزا د مرتد سزا سره نو د مذهب زموږ سره د قران دی کنه لري مذهب زموږ پیغمبر دی مذهب زموږ دین اسلام دی ته چې مذهب تک ارزږي نو دا خدای او دا سی جامع کنزلو که چه قرآن تا دی بکا و حادیثو تا دی بکا و دا اللہ پیغمبر تا دی بکا نو سنی وقت شیطان زمون دشمن دی پا یو کنزلم و دا عرص دا سکی دا عرص نا مبارکی یو زد مونگل تکیوی سفی سر چا روڑی وان خبری نمو خیال نسی دا اللہ دی مونگو تاسو دا نفس و شیطان نو ساتی سنی وقت پا یو سات کی سنی کابی نیو پی سر چا روڑی وان بلار موزوی مونای ورتمینت کول ازوی خبر نه باندې نو د زوی د خلین او تل وی کاله او رسول دی را لرا وسو می نه باندې الایا الله نو مای توی تاسو کو جرګه کو ای سړی سکوت کافر په خبره باندې په یو سړی وی چې زنه د الله باندې د الله د رسول نو کافر سره کورونه ګورې نی انی لکای وی دی خبرو وانه سړې کا چې دې الله او رسول نه مني نو بس پکې پاتې شول نو ما ورته تاسو دې روغې صلح غم کوي اوس د دغه غم کوي خزینن به غم شو دی ایمان اسلام تر به غم شو الله ای زموږ استاد شو د ټول حفاظت وکړي ندی وجنه زمایي عزت مندو بازي زونه ګورړې خطرناک ير شه د ټوکو د غب شپ نه ده هر شه د ټوکو د غب شپ نه ده و يا ابوبکر رضی الله عنه بارک راغلي دی علماء ذکر کړی و اي اغلظ عن ابي برزه الاسلمي رضی الله عنه قال اعلذ رجل لابي بكر الصديق فقلت اقتله فانتهرني وقال ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي خبره تخو مشو ترسي جيبي خيال بزما په خبره کوي گئے یو شری ابو بکر رضی اللہ عنہ ته سخت سخت خبره کول نو ابو برزه الاسلمی رضی اللہ عنہ ولاړ دې اورته قتل کم اغورت ولرش اپلش دا حد ویدا بیزتی او بد ردی چې څوک چاله وای نو ارغه شوک په قتل ولې شي چې الله رسول ته پدې ردی وای نو کمال شوک په دې ردی وای خو وجل دې شي په خبره پوه شوې کنه وی له صحابه له احد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د بل چا لکه شوک په دې ردی وای ناغله ته سزا اسلامی قانون مطابق ویلوی با خو قتلی کی بنا لا چې قتلی کی دا نه چا خصوصیت ده د جناب نبی کریم علیه السلام یو روایت کدا سراغلی ابو برزه رضی اللہ عنہ انا رجلا شتم ابا بکر رضی اللہ عنہ یو سڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھنزلی ہوکی فقلت یا خلیفت رسول اللہ الا ادرب عنقه ماوی اید اللہ دا رسول خلیفت اصد تیوامنا فقال ویحکا ویلکا ما کانت لی احد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تعجب ته لری شا د الله د رسول نه پس وګه د بلچاله شا کنځلی وکینو کار نه را واکړه خو اب قتلو یا چې پیغمبر تسپکاوي وکینو سبې اب قتلو نشي بعض روایتو کې دا څه تفسیر راغلی ابو داود شریف په سنن کې په سند صحیح سره ذکر کړي عبد الله ابن مطرف وای ان ابي برزه تا رضی الله عنه قال كنت عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه ويزد ابو بكر رضي الله عنه سره ناغيو سړي ته غصه شو هغه سخت خبره وکي نو ما وي اذن يا خليفه رسول الله اضرب عنقه وي ما وي اجازه تراته وکد الله د پیغمبر خليفه چ سټه و ما چې دا خبره وکا فازهبت كلمتي غضبه زما دې خبره دا غنه غصه بوتله د ابو بکر رضی الله عنه نو بس پاسې ته دن نشو ما پسې شکرو لګل نو یې زور دن نشو فقال ما الذي قلت انفا ويتا ما لو سو نو ما ورته ما درته چې دې تعالی کنځلي کې اجازه ته کې دا سکتے هوا قال كنت فاعلا لو امرتك ویکما در لویلې ونو تا به دا سټواله ما ویاو قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم چاک چاته کنځلو کینو کار وې د ګناه کړه خود رسول الله نه بغیر په فلسوق کنځلو قتلو لېش چا چې د دبیګي حرمتیو کا نداغ سزا زما عزت مندو په اسلام کې زمون په دین کې دغه خبر ادا دغه خبر ادا دغه سزا دا شی واقعیات زما عزت مندو زمون په دین کې راغلي دي ابن عباس رضی اللہ عنہ اما وی وی حجت امرأت من خطومت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانا دا خطوم قبیلی دا اللہ دا حبیب سپکاوے کڑو نو دا اللہ حبیب من لی بیہا گر رحمت للعالمین دے پوئی گئی پا خبر بانے وی سوکشتا دینا نیو سڑی دا غیل قوم نوی انا یا رسول اللہ ناغ پور تشو او قتل کا نو دا اللہ حبیب وی لا ینتحو فیها انزال دیکھ دید وقت پر اور جنگون نه کئی خبر ختم دا ویلی ختمی دی پی گئی بخبر وانے دیکھ دید وقت دان وقت پر اور کرونا یو بلنو دی جدا سوش ون دا نبی علیہ السلام بے حرمتی جو شواو چاہتی تر غنتی ایمان ہوئی نو دا آغی سزا زمائی زد مندو زمون غوستا اسو په دین اسلام کې دغه دا چې تاسو غوړئ دغه تاسو احادیث او نه علاوه د قران شریف سوره آیاتونه دې بارک راغلي دي سوره آیاتونه دې بارکې زمای عزت مند راغلي دي صحیح هه نو کې روایت راغلي چې ددا سه خلکو سزا په اسلام کې بیا زمای عزت مند دادا اسلام کی ددا سے خلقو سزا دادا اے ابن ابی سرح او دبا دے خلقو مشہور واقعہ دادا دا پر روایت امام ابو داود په سند صحیحه سره ذکر کړی دی. دا وګدا واقعیا د یو کسو دا یو کسو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د پاره سبق کول د بلیکل کول نبی مرتد شو او یو دو وینځ یو ساتل نو ای با د وړاندې د ډول سرنا کول او د الله د حبیب بیزتی به کول او چې مکه فتح شوه نو رحمت للعالمین د عام معافی ټول کافر ته اعلان وکړ. او بعض علما او شمیرلی وې شوار بس کسان ذکر کړ جدا مو کم زو منتن نو قتل کړي دی پورې وې وی کدا خانه کابه د خلاف سره راځون دیو به مپریزه وی به خبره وکړي کد کعبی شریفی د غلاف سرزوندی نو می چپرے کسائی. یو پدی که ابن خطولو دد اللہ حبیب لتکلیف رسولیو بے انتہا تکلیف رسولیو دا تکلیف وجہ سوا نبی کریم علیہ السلام چکل غزو بدرشو نو دی که دا غی زومم پا قیدیانو کی راوستے شو دا غزوم نو می دے ابو العاص ابن الربیع نو هر چا د قیدیانو د خلاصېدو د لپاره فدیه را لېګلا. نو زینب بیبی د نبی علیہ السلام مشر لور دا غیم د خاوند د خلاصېدو بارکه سرولې گل نو پاکي اغه یو هار مو دا چې کله نبی علیہ السلام او خدیجه کبرا واده کولا نو دا هار ورته خپل اور ورکړو. نو دا الله حبیب چې هار ته وکړ رق لها رقته شدیده بے انتحاز رکی نرمی را عدد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پس صحابہ و مشوراو کدے پا مفتو کی پریغو خود سر ادا وادو کا چتب دا زینب بی بی لارا کلاو کی اوہیل بو اجتماع طرف لمدینی تا حجرت نو یو سو کسان یو پک ابن خطولم دے یو پک سو کدے ابن خطولم دے دا یو خو چې رولو د نبی د اسلام لور بي بي دا غن رغور شه او بیمار شو په خټه حمله مو نو یو د دبارک ویلو چې کم زمو مونږ نو قتل کړي نو شوګراغ یو خو کابه غلاف سره د نبی اسلام په دغل ته بپرځای دا یو د نبی ته zarar رسول سزا سره د اسلام کې وی قتل کی اگر کدے د کعبی د غلاف د لاندې سر ورکړه کړي نو دو صحابه ور پسې لاړ آیو چې سو پویدو نو بس غبل څه کړو کار ولا ختم کړو نو یو پکې دا قسم ده خدای لاړو زر زر چرته پناهي حاصل کا. عثمان رضی الله عنه سره د دس رضائی خپل ولی وا نو دې پټ کو ترا وس او د کلمه موی ابن ابی سرح او د سره بیاتو کدا الله حبیب سرپور ته کدا سی ور لوک تل نو یو ځل وی بیاتو کدا الله حبیب یو صحابی ولاړ دی تور ور سره دا صحابی ولاړ دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره صحابی ولاړ دی نو د الله حبیب یو ځلغه وی بیعت وکړه غږ نو کول به بیعت وکړه صلی الله علیه وسلم ور سره بیعت وکړه د الله حبیب یا ما کان فیکم رجل رشید یقوم الی هذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعته فیقتله ویتا زو کی دبرو خیال سره نو د دری پیر وای کلمہ وا ما اسلام ما لاس ول نو کولاو تا زو کی دبرو سره نو جا اثر پته واله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك صحابه و قربان سا سوزړ کی چیسو مون کې سپوی دو الا او مقتا الینا بعینك مون ته باندې پستر کلهګه اشاره کړه کنا قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاخر ويشان پیغمبر نه دې چې د سترګو د خیانت کوي. رواه ابو داود باسناد صحیح. دا زموږ د دین اسلام زما عزت مندو حکم دی دا الله د حبیب دی په لګوره بعض کافر وی خو تکلیف نی رسوله چا چې د الله حبیب زړه ته درد او تکلیف رسوله نو داغه مساله ګوره بیا سکیږي مساله خطرناک جوړي مساله سکیږي داغه مساله بیا زما عزت مندو خطرناک جوړي دیو جنا الله رب العزت ټول امت مسلمه د خپل حبیب د شان بارک د ګستاخه د محفوظ ماشاءالله شان د امت حاصله دي چې بډې رب د پلي خوشوار نه پیدا کی چې د چا په زړه کې زړه بر د وری د دالی نه کم ایمان دی دا غو په خلوانی د الله د حبیب د شان بارک صلی الله علیه د الله د حبیب د شان بارکی سوال نه پیدا کیږي زما عزت مند چې شرای د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم بارک راغلی دی د دې د تری او زه مونږ یې مخکې واقعات ذکر کړي د صحابو په واقعاتو کې د صحابه کرامو په واقعاتو کې مونږ ذکر داغ واقعا مم ذکر کړی هغه ته وی ابو سفیان ابن الحارث دی باشه مرګور هغه واقعا د صحابه دا واقعا توریدو سره ایمان زدکیږي موت ازکیږي موت قبر او اخرت یو فکر تقریبا ساعتیا او سلو پورې صحابه کرامو تفصیلی واقعات مم ذکر کړی نو دی ایمان د تازه کېدو لپاره دا واقعا توری کله زه کور کې بچی کې نه ادشکی یو یو واقعا وره چر دې صحابي یو واقعا با وره د دې یو یو صحابي واقعا با وره د ابن خطول واقعا خطا سو وره دا چې دې په دې ترتیب باندې قتل شو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې د ترز ویو ابو سفیان ابن الحارث د دلم نه ګور یو ابو سفیان ابن حرب ده دین په تربورانو کې له خوشاکه د ترز وی ده د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ابو سفیان ابن الحارث اده راز د ترز وی ده او رضای رو ده وای ته تب حریمی بیبی سورز پای ور کړی او د الله د حبیب سره په اتحاد مینوا او امزول کو د ترزویب دے امزول دے رضای رو دے نو کله چې نبی دے سلام ته پیغمبري مې لاو شو نو د دشمنی شروع کا او داسې دشمنی او کښې داسې اړو چا کړی دا د شاب یې بي طالب تم نه ورن نه وته نور خاندان ورن نه وته دي مشرکان او نبی سم سره بایکاټ نو دا الله د حبیب باز خاندان د چې اسلام به نور اوره خو تکلیف کې ور سره ولاړو اي مشاب يې بي طالب تورننه وتل درې کال بای کاټو نه پس خرصول نه سوال پر خل کوم کېله بس سامان راغ زر زر بدای په بای اواغستو نو دا سې لوګه تن دا وا وای په حرم شریف کې بیت الله شریف کې وا د زنانو د مشمارو د جړا आवाज دری کالو پوری کافر قوم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالبم دری کالو پوری سکلی پینے پا خبربان اے آگر از ما چالوی که یو شری اسلام ندر روڑے خوش دا اللہ دا حبیب خدمت کرے وسم طول امت مسلم دا ابو طالب بارک جاڑی جاڑی که نجاڑی داولی ایمان خو نه دروړی خدا سے خدمت کړه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ازمږ دی روح المانی ذکر کړی و یا ابو طالب ګره ایمان نه دروړی خدا ابو طالب بارک شو ګره زره خبره دې نه کوي ځکه د په خبره باندې نبی رسول الله تکلیف ورسی او چې د تکلیف ورسی بده کافر شو په دې په خبره باندې د الله د حبیب خدمت کړه هر چی باندې دروړی نو دې شادی ابي طالب تم وردن نه نشو شاب یبی طالب تا وردن را نشو او دا اللہ دا حبیب حد شایرمو نو په شاعرۍ کې به حج وکولا تر دې چې ټول ملکونه فصو مکه فتح شول دوی زبسکو نو دوه تو ته تیارې کوو نو خپل خزم ورته وي قد آن لک ان تنصر محمد صلی الله علیه وسلم ان العرب والعجم قد تبعت محمدا صلی الله علیه وسلم خزا ورته وي وخرا له بس کا نور دشمنی مکو ټول عرب او عجم رال او دا الله دا رسول غلامان جوړ شول ته ترز وې سکا دا پتا دې دشمنی سو زور کړي بس دې پوه شو چې تخته کوله یو طرف لم تخته وکا دومره چې الله حبیب خفا او دې ترزوی سره ملاو شو د ترزوی سره ملاو شو جعفر ابن ابي د ترزوی سره ملاو شو ناغم سے توجہ ورنکا ابو بکر رضی اللہ عنہ سره ملاو شو ناغم سے توجہ ورنکا زکر د دو دشمنی ډیر حد ترسے دلے وا دیکھ پل تر تر آگے عباس رضی اللہ عنہ اترو دیور توجہ اسلام راڑم ما سره بزی نو اسلام چراړو نو د الله حبیب اسلام وې قبول کو خو ته طرف ته بالکل توجه نکا ا دې ورته وې تر قد كنت ارجو ان سيفرح رسول الله صلی الله علیه وسلم باسلامي لقرابتي وشرفي ما خو د الله حبیب په زما په اسلام ډیر خوشحال شي ای خوړو خوشاله ده شول ما بارکې څه خبرو کې اسلام میراړو چې راضی شي نا ورته لا والله لا اکلمه کلمه فیک ابدا ته الله په ذات مې دې قسم یې تر ورته وي ضرور سره ستا بارکې خبر نه شو اسلام میراړو مې در نه مخواړو زکه zarar رسوله تکلیف رسوله zarar او تکلیف رسوله دې څومره مودا پدې هو خدای الله حبيب له شی به وکړې به ته مخ ورولو خو یو موقع داسې جوړ شو کله چې غزوه حنین جوړ شو نو د الله د حبيب نا بعض خلکو ویلو مو چې کله کمونو شي قسمونو وړلو سپډې بیا په کې بازو د شوې اجه منای نه نو خود بو د کې زوام داسې مکه نه یو دب په کې غوي چې هغه څنګه زوام داسې مکه نه یو هغه شانداز ورو د سړی مون خبره یې راکده چې خبره شروع وا د ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه الله حبیب په اس طریقه ناراض کې نو کله چې هنین جنگ جوړ شو الله حبیب دې ټول خلکو پرې کوي आवाज دو کسان ور سره پاتې یو عباس رضی الله عنه ابن ابو سفیان ابن الحارث یو د الله حبیب د سور لای وادي دی ول بل رکاب نی ولې ټول دنیا ته یو کس مخې له جنگي نو الله حبیب عباس رضی الله عنه سوک دی ویدا لري هغه تر چې دغور ایمان راو پړو مو دل مینه چونه کو قربان ترازی کېږي نه نو د الله حبیب دې میدان کې ټولر سور تباف کړي دا یو مسله ده څومره چې چا عزت لوی دومره دا هغه بی عزتی دا هغه زړه کې اثر کوي دا زموږ یو مات دی چې په کائناتو کې الله د حبیب نه لوی عزت د بل چا نشته قسم دې ابو دبر خفقې لبني بي عزت هي الله ولا تسلي ور کوي سوره انعام کې وای قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يجحدون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون حبيب ما لطد دادي چ سوئ استاد ل تکلیف رسی تا سوک لی ولی وی سوک شاعر وی سوک در تجادوگر وی خو حبیب تخفکی کما دا تعالی نوی دا مال وی تا خسلویخ کال وخت تیر کړي او زما پیغام دي چې نو ذکر کړي نو خلکو در تسواده کو امین وي پویږي په خبره باندې اے لکه اوسړي تاسو د چا د وجه له تکلیف رسېنا ورته وي دې ته نی واره دا تعالی بد رد نه وي دې ماته وي تا خو حبیب سلویخ کال په مکه مکرمه کې تیر کړي ټول خلکو وې سواده کو امین دي او چې زما پیغام نه راړو دا ما سره دښمنی دا حبیب تا سره دښمنی دشته نو په دې ترتیب باندې زما عزت مندو صحابه کرام د داسې خلکو سره داسې کارونه کړی چې چا تکلیف رسول له جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا دا اخر واقعا ذکر کو نو بیا بس کو وای ها وای ټیم خوبه مو دغه کیږي نه اسې د جمعه وخت داسي کنا جمعه وقت وقت دے او سو اوڑے شو بھائی دایا واقعہ ہوا ابو رافع یو یہودی نو دبا اللہ حبیب تا تکلیف رسولو دا اللہ حبیب وی چی سوک دے دے خوما پسی با دے ردی ویس پکا ویکل نیو صحابی عبداللہ ابن عدیق دوی قربان دا کار په زو کنو دی باز محدثینو لیکلی وای دې شبکور او شبکور په یوه د بای سړی د شپې پورا نظر نه لګي اے صحابو چې سړی دنیا عاجز دغه انسان ما دی ابو رافع يهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول او دې په یو مضبوطه کله حاکم عبد الله ابن عتیق امیر شو ور سره نور کسان مولېګل دیکھی اگر کلال ورور سیدن ننور پا ڈوبے دو دے و خلق پل زناور عرب چون کی طول گزارا پا گلو بی زووا گڑی بی زیو خان خلق را روان کری دی نو دپر گرو تاوی تاسو دیزے کی کھیلائی زسی چل جوڑوم گرے گا کلال ورننواتم اے صحاب صحابو دشپیتی آرو خورا شوی دروانچی دروازہ کے ولار دے لگر جنگ پختانا جسنگ بار تکیل دا طریقہ پارا بکل دس آدر پزان ہوا چھوڑو جیزگن قضائے حاجت لناستے ناغ دروانچی ورطوئی آورطوئی چیز دروازہ بندو میل اللہ بندہ کتے رادن لری ذر رادن نشبت دے موردن نشو اب اس اگر دروازہ بند کدو کتل چی چابیان ایکم زیکی ہوئے نو دا صحابی اول د اوخانو د تړلو په ځای کې پټ شو نور مرګري بار ناشتي صحابه د خپل حبيب دی عزت ته پاره دا اثر بالکل پتلي کې خو هیله پتاوا چې په دې ناموس کې چرې مونږ ته سملاو شي نو بس خدغه دې کنه نور دنیا کې سړی وو سغواړي مر خوباشه مر چاله راځي کنه نه ببري نو د سره حل کو خبرې کولې د برا د کلا د پاسه زیو نه دی وای چا بیا له خو میرا واغسته او دروازه می کلا او کد سره به د شپې حل کو خبرې کولې ته په برا بالا خانه کې نو چې کله خبرو والو تلاړ نو دی برا ورو خطو ګورې تنه تنها صحابي روغه کلا نو یې کومه دروازه چې به می کلا او نو دا طرف نو میزان پسې پد تکا چې ما وی کده زوجم نو کو زوګ راځي نو دروازه په بندې کما بیا مړم کې خو جره د کار ما سکړې نو دی وی فایضا هو فی بیت المسلم کوټه ته ورور رسیدم خو په تیار کمره کې ده تبال بچ په پنس کې ده مال پته نه لګی دی چې کمی او دی ماشومان او زنانو خو په شریعت کې وجل سي ناروا دی او ني نور چا سرکار نو ما وی قلت ابا رافع ما آواز ورکو دوی من حازا سو کنو ایزا آواز طرف تلاڑ گزار می پیوکو خو پا ما لگ دیر حالاتو نسمیو نکل دا چگا کا نو ایزا زر دکور نرووت ادباز روایاتو که دام را گل جدل خلق را جمع شل ورده وی سو شل وی دل طلبانی چا گزارو کو دیکور که صحابی پت بیا ناسته نو ایو سات پس زرالا فقلت ما هذا الصوت يا ابا رافع اذا ساوى زنه الشبيه فقال لامك الويل ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف ويستامر لدي هلاكته تعجبي وشري پتورو عالم ندې وای ما خو بیا د اواز طرف تلارم توره می پکې خوا او خم راخ کا پوی شم چې دملا ډوکی لورو رسیدا پویږي ته خبره باندې ندې دروازه کولاوي را کوزي اخیر پوړې د چرو رسیدو نو داخې نجمکې تر ورسیدو فن کا سبت ساقی وی پندائی می چوری چوری شوا پندائی ما تشوا صحابی پتکے والے زرزر پتکے کلاو کو قربان دا صحابانا ازان تے پندائی ما تاو ترلا او برگورو تیوی تا سوزی دا اللہ حبیب تا زیر ورکی ازو خو ترغیزم نا چی دے دا مرگ لاب نیشوی پی گئی پا خبر بانی دا دا صحابو شان نو مرګری روان شو لدل تک ناس ده نو کله چې چر بانګو یو سبارا خطول نزدیش نو کامن نای له سور یو واس کون کې د قلا په دروازه ودریدو فقال انعی بارا فی تاجر اهل الحجاز ز اواز او اعلان کوم چې تاجر د اهل حجاز ابو رافع دا وفات شوه نو دې را روان شو دا د صحابی کرامت ده د په ګډه خپد نور مرګورو نه مخکې را ورسېدو تا ته حبيب ورته یې پندای دی کولاو کا چې لارې مبارکې داسې کې غچري چری ودو کې الله روغ را پټ کړی دا الله د پیغمبر معجزه وا پندای تړلې چری چری دا چې الله حبيب په لارې مبارکې را وی اوف سترج لب خپد کولاو کا فبسط رجلی فمسها فكأنما لم اشتكها قط رواه البخاري في صحيح الله حبيب چې په لاس مبارک راخو تا باندې چې ما پړدې چرته تکلیف لیدنه رسول الله عزت مندو دا ملک دې شاب نه دا الله دا حبيب بار کې کې یو ملک ګستاخی او دا کیږي نو ګوره دا ملک د تباہی اسباب دي بیا الله دې زمون دې دینه حکمرانانو ته سوچ راولي په دې خبره باندې ور بعد شی هغه بالکل د معافی قابل نه د رحمت للعالمین د اشاره هم بسې واشي تاسو لواب دی وجنه دا کفار دا سکی او همیشه دا پار غره امت دا سه قسم دې د اباز خلک بتا سو لخکار جدا مزن کوي او روجن نسی او ګره کټ کړي دې چې د پیغمبر په نوم کوم سر قربانۍ نو دادګری وادم نسی واده تاسو مخکې ونه کتل یو طالب ولې مو یو ژو د مور پلا ا د الله د حبيب ګستاخی چې کله د کافر ملک کې وشو ناغه ځان قربان کو غسلې سو کو زهت او رسولو دا په خام د شي تاسو په واقعیت اوریدلی د دین شهید لکه اوس دا ممتاز شهید شو الله دې شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اگر دا اللہ دا حبیب دا محبت نے دا گونا دا بازی کافر پیوش پکی دا کفر نا حالت ایمان تا بدل کرے حافظ زہبی ذکر کری وی دا اللہ دا حبیب اہل بیتو کی یو زنانا کن نشویو وی یتی مانا نلاس کنیوری یو مسلمان ترار وی دا پا اہل بیتو کی بھاون میں مرد دے دا یتی مانا اگر ورطا ایتا ممالا ثابت دے بازی سڑے سر رناو مناظرے کئی جد سنگا اہل بیتو کی پس غلاړ یو کافر ته وای چې زه د پیغمبر په حالت کې خاون می مړ دې کونډې د باور څنګه آزاد نبی په حالت کې وای د شپې کافر خوب لیدو د الله حبیب لیدو هغه ته ایمان نصیب شو ا دې بل بیا ډېر لاس مروړل او بس موقت یې شو موقت خطا شو موقت هغه نه خطا شو مارز می زوایې څه خبره به کوله بای نه او علم الدین شهید پخوا یو کس تیر شوی دا دیوی زمونگ دیو لمای دیو بندو کی یو لوی سنے تیر شوی اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی وی دوانو کی یو شریع ایشی بی بی لکنزلی کری ایتاسو لو امستاسو خزیل چسو کنزلی کئی تالا ضرر رسی کنا نو دی پیغمبر بی بی لچسو پا دیر دیو ای چالا ضرر رسی نو ایشا سے تکرر کولو شاہ سے تقریر کیوئی یا کوئی یو سڑے کوچوان چانگا بے چاورتوئی شاہ سے تقریر دے چلال شو کرا نو شاہ سے باغذے کیوئی چی خواہ امت جوندے دے او دے بی بی بی زدی کی گی وای د شاه صاحب داسې خبرې وي مثال یې ته وګورئ د کوسو کې خو ام المؤمنین عائشه ګوري چې سبا د بچی سکه داسې پټ پټ خو ګوري نه بس دې کوچوان پړ خبره دا چې د مور عزت کسو ګټی نو هغه زه ګټم په خبره وای نه غیبی قتل کو و یا وخت کې قاضی اعظم او علامه اقبال د دې دور و دې ورته ډیرو ایتوای چې بس انکار وکا او وای چې دغه وخت بس زما دماغ کار نکولو و یا نو نه ټول عمر مې بس او کار نکولو دغه لغت کې وخت کار کړې فېلې خبره وای ټول عمر خو زما دماغ ورو کار کړې دغه لغت کې وخت کار کړې فېلې خبره وای دتا زما عزت دمل د اسلام دی دی باز خلکو نه غره تاسو ځانو خيار کوي چې تاسو په نبی غیرت نه کوي نو تاسو بس خیر درکې اثر دی او غره غ خیر د هغه شریعه د دنیوي خیرونه دی په تو په ولګي چې د پیغمبر په عزت باندې څنګه کوي نه کوي الله رب العزت دی مسلمانانو ته اسلام ته او قوت او طاقت ورنشي نو دا الله دا حبیب دا بے حرمتی دا غزمو دا شریعت حکم دا زمائی ستمندو صحابو دا سی کری دا اللہ دا حبیب روان دی کری او دا غزمو دین اسلام دے بازی شیگ ورے اغا بلکل ناقابل برداش ہوئی الہ الالمین عزمو دا طول خاتمہ پر ایمان کری اللہ استا استا دا حبیب منا و محبت مقضلنو کی واچھے الہ العالمین ته د ټول امت په زړه کې د خپل حبیب کامل او مکمل محبت واچي یا رب کریم دا څومره اسلامي ملکونه دي دا په امن او امان او ساته او د داسې بی دینونو نه الله پاک صاف او ساته چې ستاد نبی په عزت باندې ننګ نه کوي د داسې بی ننګو خلکو نه الہ العالمین دا ملک او ټول اسلامي ملکونه اوږګار کې الله سمر بیماران دی تورت شفائی کاملا آجل ورنسبکی پروردگار عالم آزمون دا دولکم دینی دنیوی حاجتون دی دا پخپل رحم و کرم بانی پورکی سمر پریشانی دی اللہ دا دول خط لکی بازی مرگل دعا دا پارویلی اللہ زمون دا دول حاجتون ترسرکی اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.